Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. Hoe verder na de gewelddadige boerenprotesten van gisteravond? En het migrantendrama bij Melilla dreunt nog na in Marokko. Mensenrechtenorganisaties willen een onafhankelijk onderzoek. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van den Putten. Rond de woning van stikstofminister Van der Wal geldt voorlopig een noodverordening, meldt de gemeente Harderwijk. Aanleiding is de boerenactie van gisteravond, waarbij boeren door een politieblokkade braken. De noodverordening geldt voor een week, zegt de burgemeester. Dat betekent dat de politie meer bevoegdheden krijgt in het gebied. Dat je dus preventief mag fouilleren op mensen die daar niets te zoeken hebben. Dat je ook mag zeggen, mensen die niets te zoeken hebben, die sturen wij ook weer weg. Dat mag de politie dan namens mij doen. En dat zijn de maatregelen die we nu nemen en dat noemen we een noodverordening. En die noodverordening zal vanmiddag gepubliceerd worden. Volgens de burgemeester had de actie van de boeren een grote impact op het gezin van Van der Wal en op buurtbewoners. Boeren dreigen maandag het hele land plat te leggen als de stikstofplannen dan niet van tafel zijn. In verschillende appgroepen wordt onder meer gesproken over acties bij Schiphol, Eindhoven Airport, Den Haag, de Rotterdamse haven en ook bij distributiecentra voor levensmiddelen. Ook vandaag voeren boeren weer op verschillende plekken actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er is gedemonstreerd bij Oldenzaal, Zwolle en Leeuwarden. Rond de boerenprotesten zijn in het oosten van het land 10 mensen aangehouden voor onder meer poging tot doodslag en geweld tegen agenten. De politie verwacht meer aanhoudingen. Zweden en Finland bekijken een verzoek van Turkije om in totaal 33 verdachten uit te leveren. Het zijn mensen van de PKK en de Gülen-beweging. De uitleveringsverzoeken zijn volgens Turkije onderdeel van de overeenkomst die de drie landen hebben ondertekend over het NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden. Bij vliegveld Terlet in de buurt van Arnhem is een zweefvliegtuigje neergestort. Daarbij is de piloot om het leven gekomen. De veiligheidsregio zegt tegen Omroep Gelderland dat het misging bij het opstijgen. Tegen de hoofdverdachte van afpersing van een fruitbedrijf in Hedel eist het Openbaar Ministerie ruim 26,5 jaar celstraf. De man van 37 is volgens het OM het brein achter een grootschalige terreurcampagne. In 2019 ontdekte fruitbedrijf De Groot 400 kilo cocaïne tussen de bananen en ging daarmee naar de politie. Medewerkers kregen vervolgens te maken met aanslagen, afpersing en bedreigingen, zegt een woordvoerder van het fruitbedrijf. Alsof hij in direct contact stond met een grote drugscriminele organisatie en dat daar vanuit het onderzoek niets van is gebleken. Dat is een morele opsteken voor dit bedrijf. En de eis van 26 jaar en 7 maanden doet minimaal recht aan het leed wat hij heeft veroorzaakt. De politie pakte 25 verdachten op, van wie een deel inmiddels is veroordeeld. Niet alleen pasgeboren kinderen kunnen straks een dubbele achternaam krijgen, andere kinderen in het gezin ook. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Sinds vorig jaar ligt er een wetsvoorstel om kinderen bij de geboorte de naam van beide ouders te kunnen geven. Dat zou betekenen dat kinderen in één gezin verschillende achternamen hebben. En daarom komt Weerwind met een overgangsregeling. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog over de plannen praten. Dan het weer, nog zon en wolken. Het is 26 tot 29 graden en vanavond is langs de oostgrens kans op een bui. Morgen eerst zon, 's middags in het noorden en oosten stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. En voor de buien uit kan het nog 29 graden worden. Wij gaan naar de verkeersinformatie met Robert Vriezen. Hoe is het op de weg, Robert? Nou, 285 kilometer staat er bij elkaar, Nadia. En veel demonstrerende boeren nog steeds in het oosten van het land. A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen. Eerst 13 kilometer file met een half uur vertraging. En verderop staan ze te demonstreren richting de Duitse grens op de A1. Bij Hengelo 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook de andere kant op demonstraties op de A1 Duitse grens Apeldoorn. Bij knooppunt Azelo nu 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De vertraging is een half uur op de A35 vanuit Enschede naar Almelo. Bij Borne-West 8 kilometer file. Ook weer demonstrerende boeren daar. En na een ongeluk op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Bij Ettenleur nog 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Maatwerkkozijnen, deuren en schuifpuien van hout, aluminium en kunststof. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Als zakelijke klant betaal je kozijnen nu ook achteraf. Toeleveringonline.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 tot 1000 euro inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. In de ban van de Ararat dompel je onder in de fascinerende cultuur van Armenië. Archeologische topstukken uit Yerevan. En een reliek van de Ark van Noach. Nu te zien in het Drents Museum. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. NPO Radio 1. NOS NTR. Opnieuw rellen bij boerenprotesten gisteravond. Bij het huis van minister Van der Wal braken boeren door een politieblokkade. En in Kootwijkerbroek werden politiebussen aangevallen. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. De schrik zit er ondertussen goed in bij politici in Den Haag. Zo zit CDA-Kamerlid Boswijk voorlopig thuis bij zijn gezin. Ook krijgen alle Kamerwoordvoerders op de onderwerpen landbouw en stikstof speciale veiligheidsinstructies. Voormalig directeur van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme, Peter Knopen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is dit vaker voorgekomen? Politici die thuis worden opgezocht en geïntimideerd? Nou, niet dat ik me actief kan herinneren. Nee, ik heb daar geen... Nee, volgens mij is dat uniek. Dus het is wel een stap eigenlijk? Ja, en het is natuurlijk een stap die heel ver gaat. Ja. Als we kijken naar hoe we terrorisme definiëren in Nederland... dat gaat over intimidatie, angst inboezemen... Met een politiek doeleind, hè, met een politiek motief... dan begint dit natuurlijk toch wel heel dicht daarbij te komen. Dus zou u dan zeggen dat dit... Zou u zeggen dat dit intimidatie is, of is dit al terrorisme? Nou ja, het is intimidatie met een politiek doeleind, met een politiek motief. En als we kijken naar de definitie, als we kijken naar welke definitie de Nederlandse overheid, het Nederlandse ministerie van Justitie, hanteert voor terrorisme, dan voldoet het aan die definitie. Dus er is sprake van terrorisme op dit moment? Nou ja, dat is aan de openbaar aanklager, dat is aan het ministerie van Justitie om dat te besluiten. Daar gaan wij niet over. Er zijn instanties en procedures voor. Maar in ieder geval is het zo dat wat er gebeurt, als je dat naast de definitie legt, die wordt gehanteerd door het Openbaar Ministerie, door het ministerie van Justitie, dan komen die acties heel dicht daarbij. Ja. Ja. En we hoorden vandaag ook al andere Kamerleden dat de democratie in gevaar is. Is dat zo, volgens u? Nou, dat gaat wel heel ver. Het gaat natuurlijk toch altijd. Dat is altijd zo. Hè. Het gaat altijd over minderheid. Het gaat altijd over een kleine groep relschoppers. Mensen die hun boekje te buiten gaan en dingen doen die absoluut wetteloos zijn. Maar op het moment dat er Kamerleden zich daadwerkelijk geïntimideerd voelen, dat de intimidatie door het dreigen met geweld daadwerkelijk gaat werken, dan moet je ergens wel een streep trekken. Ja. Maar de uitspraak van, van het Kamerlid ging natuurlijk over dat CDA-Kamerlid Boswijk thuis is omdat hij zijn werk niet meer kan doen en bij zijn gezin wil blijven. Dus is daarmee wat u betreft de democratie in gevaar? Nou, niet de democratie als hoe zeg je dat, als politiek bestel. Nee. Maar okay, er is wel sprake van van de ontwrichting van de voortgang van de democratische besluitvorming. Ja. En had maar daarmee is nog niet de totale democratie in gevaar. Dat lijkt me wat ver gaan. Helder. Had de politie wat u betreft beter voorbereid moeten zijn op deze terreuractie? Ze lezen, mag ik vanuitgaan, toch mee op Telegram en appgroepen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Daarvoor zou je goed moeten analyseren wat de politie precies gedaan heeft. Wat ze wisten en wat er bekend was over de politie stond voor een heel ingewikkelde taak. En laten we duidelijk zijn dat de boeren beschikken over instrumentarium. Hè, mm-hmm. Tractoren, allerlei machines, waar normale burgers niet over beschikken, maar waar je mensen wel heel veel angst mee kunt aanjagen. Maar u zegt normale burgers, maar mijn vraag ging natuurlijk over de politie. En dat zijn geen normale burgers. Nee, maar ik gaf even antwoord op de vraag vanuit het perspectief van degene die de acties hebben voorbereid. Ja. En die zetten middelen in waar normale burgers niet over beschikken. En als politie heb je niet veel middelen die kunnen opwegen tegen de tractoren en de landbouwmachinerie. Dat is nogal zwaar. Geschud. Zeg je dat? Geschud. Ja. En zijn er voorbeelden in het buitenland waar eigenlijk op een vergelijkbare manier wordt gedemonstreerd? Ja, in Canada is dat natuurlijk gebeurd. Niet zo heel lang geleden nog. Hè. Dat ging toen over de COVID-maatregelen. Daar zijn vrachtwagenchauffeurs. Hè. Je ziet natuurlijk op verschillende plekken in de wereld dat vrachtwagens en groot materieel wordt ingezet om te intimideren, om angst aan te jagen en te blokkeren. Er zijn ook bekende terroristische aanslagen gebeurd met vrachtwagens die ingereden zijn op het publiek in Frankrijk, in Duitsland. Dus het weaponization, zoals we dat noemen, het inzetten van groot materieel als wapen om je politieke doelstellingen te bereiken, is niet nieuw. Nee, dat hebben we natuurlijk met vliegtuigen gezien. Dat zien we ook met vrachtwagens. Ja. En wat kan de overheid doen om de boel te de-escaleren in dit geval, nu in Nederland? Nou ja, er zijn twee dingen. Je moet aan de ene kant de mensen, de relschoppers hard aanpakken. Ik begrijp ook uit de berichtgeving van vandaag dat het gaat gebeuren. Aan de andere kant moet je de-escaleren. En je moet toch naar de soft power approach. Je zult toch het gesprek moeten voeren. Je zult toch de dialoog moeten aangaan. Je zult toch moeten proberen om met vertegenwoordiging van beide zijden om de tafel te gaan zitten en te zeggen waar zit nou de pijn, wat is het probleem, hoe kunnen we de oplossing? Maar soft power is natuurlijk toch een belangrijk instrument. Dat is de manier waarop een democratie werkt. En dat zijn het soort middelen wat je moet inzetten. En hoe zou u dat dan in praktijk doen? Met wie zou u dan gaan praten in dit geval? Dat betekent dat de boeren een deel. Ik hoor meneer Knopen niet meer. Ik denk dat ik naar het volgende item ga, want de verbinding is verbroken met... Ja, in ieder geval dank. Peter Knopen was dat, terrorisme-deskundige. En we gaan verder praten over de veiligheid van Kamerleden, want politiek verslaggever Lars Geerts is in Den Haag. 112 bellen en ramen en deuren gesloten houden. Dat is de veiligheidsinstructie aan Kamerleden die zich bezighouden met het stikstofdossier aan hun en aan hun familie. Lars Geerts, blijkbaar vindt de Kamer de situatie zo dreigend dat er een instructie nodig is. Ja, de schrik zit er inderdaad hier in Den Haag wel goed in. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de situatie waar Dirk Boswijk zich op dit moment in bevindt, waar gisteravond boeren bij hem thuis kwamen. Hij was niet thuis, maar zijn kinderen en zijn vrouw wel. Hij heeft ervoor gekozen om de komende dagen thuis te blijven bij zijn gezin. Naar aanleiding van, en dit is echt niet de eerste keer, boeren die bij hem thuis zijn geweest geweest of hem op een andere manier, op de een of andere manier, intimiderend hebben toegesproken. Meerdere Kamerleden kunnen erover meepraten. Er zijn er meer die boeren op bezoek hebben gehad. Bijvoorbeeld Tjeerd de Groot van D66. Ja, er waren trekkers bij mijn huis, 's avonds. Nou, ik woon in een oude dorpskern. Dus daar slapen ook kinderen. En ik hoorde het van mijn buurman. Ja, dat vind ik heel vervelend voor de buren. Ja, en dus dit is niet de eerste keer. Uw telefoonnummer is gedeeld. U zijn mensen veroordeeld voor bedreiging aan uw adres. Ja, dat stapelt zich maar op. Ja, het is de grote kunst om je niet af te laten leiden en wel je werk te blijven doen. En dat betekent dus ook in gesprek gaan met mensen die een andere mening hebben. En je zorgen tot je nemen van die mensen. Ja, gisteren wilde Tjeerd de Groot in gesprek gaan met mensen die een andere mening hebben, namelijk de boeren die naar Den Haag waren gekomen. Maar hij had 6 beveiligers nodig om dat gesprek überhaupt mogelijk te maken. Dus je snapt dat ook in Den Haag die onrust toeneemt. Dat er dus nu een instructie is gekomen om 112 te bellen. De NCTV die heeft de adressen van alle Kamerleden doorgegeven aan de alarmcentrales in de regio van die Kamerleden, zodat de politie snel ter plekke kan zijn als er gebeld wordt. Maar de beelden van gisteravond die zullen niet heel geruststellend zijn, want zagen we niet juist dat de politie het doelwit werd, ja, bij de demonstranten die zich melden bij het huis van minister Van der Wal van stikstof. Ja. Ja, precies. En de vraag is dan, wat gaat de Kamer aan doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, de Kamer heeft het aantal beveiligingsmedewerkers verhoogd. Dat was er eerst 1 een tijd geleden. Toen werd het er 2. Nu komt er een heel team om ervoor te zorgen dat Kamerleden in ieder geval voorbereid zijn op het moment dat er iets gebeurt en wellicht om erger te voorkomen. Maar de Kamervoorzitter Vera Bergkamp die kan eigenlijk niet veel meer doen dan een luisterend oor bieden en morele steun geven. Want ze zegt ook zelf, ja, dit is aan de samenleving om dit op te lossen. Wat ik kan doen is zorgen dat Kamerleden zich veilig voelen. Dat we kijken van wat we daarin kunnen doen. En daar heb ik goed overleg over met onze veiligheidsdiensten. Kijk, de onrust die er nu is. Hè, er zijn ontzettend veel emoties op dit moment. En mijn boodschap zou dan ook zijn, laten we de rust en kalmte met elkaar bewaren. Maar ik kan natuurlijk niet een oplossing bieden voor de onrust die er is. Ik kan alleen een oproep doen van jongens, laten we de boel bij elkaar houden en de rust en kalmte bewaren. Ja, en wat de Tweede Kamer en dus ook de Kamervoorzitter kan doen, dat is erover debatteren. En dat zullen ze dus morgen gaan doen. Ja, morgenavond is dat debat dus met de premier en de minister van Justitie. Wat kan daar uitkomen? Nou, wat je vooral zult horen is veel verontwaardiging en een brede veroordeling van wat er gebeurd is natuurlijk. Dat deden ze eigenlijk vandaag allemaal, en dan zeg ik echt kamerbreed, al bij het aanvragen van het debat. Het loopt volledig uit de hand. Voorzitter, dit gaat inderdaad alle grenzen over. Het geweld, bedreiging, intimidatie, het moet nu stoppen. Wij trekken echt de streep bij het intimideren van ministers die daarbij hun werk niet kunnen uitvoeren en volksvertegenwoordigers die dat niet kunnen. Dat is gewoon onacceptabel. Voorzitter, het is duidelijk dat dit soort praktijken op geen enkele manier goedgekeurd kunnen worden. Beelden van gisteren, natuurlijk ook al dingen die we de dagen daarvoor gezien hebben, worden echt grenzen ver, ver overtreden. Dus goed om daar een debat over te voeren. Ja, maar het enige concrete dat eigenlijk op tafel ligt bij het debat morgen is een voorstel van D66. Die wil graag dat demonstreren bij huizen van gezagsdragers wordt verboden. Een meerderheid van de Kamer heeft daar dan weer moeite mee, omdat ze zeggen, ja, de uitvoerbaarheid daarvan is niet heel erg goed geregeld, zullen we maar zeggen. En kunnen we het niet af met die algemene verordeningen zoals bijvoorbeeld de gemeente Harderwijk die ook heeft afgegeven. En dan zijn er ook nog partijen die vinden dat de politiek in zo'n debat ook even naar zichzelf moet kijken. Want hoewel ze wel degelijk natuurlijk de acties van de boeren veroordelen, zeggen ze ook, ja, de politiek moet even de hand in eigen boezem steken. Bijvoorbeeld de SP zegt dat. Want de onrust wordt onder meer niet alleen veroorzaakt door de stikstofplannen, maar bijvoorbeeld ook door de afwikkeling van de toeslagenaffaire of de uit huis geplaatste kinderen bij die toeslagenaffaire of de gaswinning in Groningen. Nou, noem elk voorbeeld maar op. Ook Caroline van der Plas stond trouwens vooraan bij het veroordelen van de acties van de boeren. Zeker ook. Gaf ook aan, ja, dit brede maatschappelijke onrust, die moeten we eigenlijk oplossen. En dan, of die problemen moeten we eerst oplossen en dan neemt de onrust vanzelf af. Er sluimert heel lang al wat in de samenleving. Dat hebben we ook gezien in de coronatijd. De toeslagenaffaire is nog niet opgelost. De uithuisplaatsen van kinderen. De formatie die heel lang heeft geduurd. De woningcrisis. De mensen in Groningen die hun aardbevingsschade niet vergoed krijgen. Dus heel veel wantrouwen in politiek en overheid. En dat gaat een keer mis. Dit gaat overslaan naar burgeren. Gaan andere groepen gaan zich uiten. En we moeten echt heel snel zorgen dat we rust in de samenleving krijgen. Op heel veel vlakken. Het kabinet moet daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Wij moeten daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Want dit gaat, denk ik, gewoon falikant mis anders. Nou, door het zo breed te maken, door alles erbij te betrekken, is er ook een reden om de premier erbij uit te nodigen bij zo'n debat. Want op het moment dat je het alleen met de minister van Veiligheid en Justitie zou doen bijvoorbeeld, ja, dan kun je het dus niet over de bredere thema's hebben. Dan moet je het alleen over die veiligheid hebben. Dus je zult morgen ook weer een breed debat zien over wat het kabinet allemaal in de afgelopen jaren wel niet fout heeft gedaan. Goed, dankjewel. En wij gaan weer naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen, wat zie je op de weg? Nou, rond Hengelo staat het nog vast op de A- en N-wegen vanwege demonstrerende boeren. Half uurtje vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld, 7 kilometer file. De linkerrijstrook van de A1 is dicht vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Dat na een ongeluk bij knooppunt Hoevelaken. 4 kilometer file met 20 minuten vertraging daar. Twee rijstroken zijn er dicht van de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Ook daar een aanrijding bij Haarlem-Zuid. 7 kilometer file met een uur vertraging. En nog fikse vertraging op de A35 vanuit Enschede naar Almelo. Rijdt langzaam over 4 kilometer tussen Enschede-West en Delden. Er is meer nieuws. Oud-staatssecretaris Fred Teven wordt de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Brouwers, de koepelorganisatie voor bierbrouwers. De ex-politicus en voormalig officier van justitie willen ervoor zorgen dat iedereen van een goed glas bier kan blijven genieten. Bij zijn aantreden had hij al direct kritiek op discussies over het preventiebeleid. Volgens Teven dreigen die discussies uit te draaien op vertrutting. Het basisonderwijs kwam vorig jaar meer dan 9000 leraren tekort. Daarnaast zoeken scholen nog dik 1000 leiders. Het aantal leerkrachten dat van de opleidingen komt is niet genoeg om het tekort snel op te lossen, zegt de Algemene Onderwijsbond, de AOB. In het onderzoek zijn ondersteunende medewerkers zoals conciërges en klasseassistenten niet meegerekend. De AOB denkt dat dat basisscholen daar ook duizenden van tekort komen. En in Zierikzee proberen ze de schade na de windhoos te herstellen. Maandag liet de tornado een spoor van vernieling achter en raakten honderden huizen zwaar beschadigd. En dus hebben dakwerkers het superdruk. Dat werk kunnen ze nauwelijks aan. We zaten sowieso al voor een jaar vol. En nu dit erbij, dat is wel erg lastig om tussen te plannen. Elk kwartier gaat de telefoon wel 3 keer of zo. En hoe gaat het dan als je dan hier in zo'n straat bezig bent? Ja, dan komen allerlei mensen komen naar je toe of je ook even hun dak kan doen en zo. En ja, het is allemaal lastig. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. I'm not your daddy. En het is Kid Creole en de Coconuts. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heeft u de rubberen laarzen al bij de hand? Want vandaag is het voor de tiende keer modderdag. Overal in Nederland hebben kinderen, en ook wat volwassenen denk ik zo, in de modder gespeeld, want buitenspelen is gezond. En de modder kan ook heel gezond zijn. Je pakt eerst dus een stukje nat modder. En dan doe je wat zacht. Een stukje nat modder? Nou, ze krijgt nu ook natte modder op de rug. Ja, dat maakt mij niet uit. En dan heb je een stukje natte modder en dan? Ja. Dan kneed je dat dus een beetje in een bal. Ja. En dat blijft flexibel. Dus ja. Je gaat dat een beetje met je handen heen en weer doen. Dit is wel hele goede modder ook, hè? Dit is ja. Amersfoortse en dan modder. Leg je hem dus eigenlijk in het zand. En dan tel je even tot 10 in je hoofd. En dan draai je hem dus om. Ja. En dan gooi je hem op iemand. We zijn in een park in het Beekdal in Amersfoort. En ik heb nu al ontzettende spijt dat ik vanochtend een schone broek heb aangetrokken. Ik heb ze in ieder geval oude kleren aangedaan, ja. Ik voel me een beetje overdressed vandaag. Oh ja. Ja, dat begrijp ik, ja. We missen de korte broek. Wat zegt u? We missen de korte broek. Ja, die mis ik nu ook. Ja, ja, hè, het ja, is erg warm ja. En drukkend. Ja, dus, zeg, nou is het vandaag een speciale modderdag. Maar ik zit te denken, als je die kinderen hier zo ziet, zou het niet, eigenlijk niet elke dag modderdag moeten zijn. Ik denk dat ze dat zelf het liefst wel zouden willen doen, ja. Maar gelukkig voor de ouders blijft het één keer per jaar. Wat heb jij nou gekregen? Een modderstreep. In je gezicht? Ja. Wat vinden jullie ervan? Het is een beetje gelige modder is het, hè? Ja, het ziet er wel mooi uit. Het ziet er wel mooi uit. En wat zit er eigenlijk in, vraagt zij. Het is eigenlijk een soort klei, dus het is lekker een modder. Is het ook heel gezond, mevrouw? Zeker. Ja? Ja, lekker moddermaskertje. Ja, mag je een oranje bandje gaan halen en dan naar de tuin? Het is allemaal strak georganiseerd. Ik zie allemaal kleurtjes en namenlijsten. Ja, we willen niet dat de kinderen hier ergens in het park kwijtraken natuurlijk. Dus we maken groepjes en daarna gaan ze lekker los. Maar wel met dat we een beetje weten waar iedereen blijft. Ja. Hoi, hou je ook van modder? Ja. Ja? Ja. Wat is er zo leuk aan modder? Het is lekker koelend. Oranje zomer. Ja, en wat kan je allemaal met modder doen? Nou, we hebben al gehoord dat je het voor cosmetische doeleinden kan gebruiken. Je kunt er ook een spelletje touwtrekken in doen. Eén, start! Trekken, kom op! Trekken! Harder! Trekken! Of je kunt gewoon lekker met een straal water vanaf een heuvel met de modder mee naar beneden glijden. Volgens mij ben ik nu terechtgekomen in de modderkeuken. Klopt dat? Ja, klopt. Klopt. We gaan hier allemaal lekkere dingen maken. Taart. En wat heb je dan in een keuken? Dan heb je natuurlijk... Ja, deze modderdag die wordt georganiseerd door het Instituut voor Natuureducatie. Nou, Mark Veerkamp, educatie, dan moet je in de keuken wezen. En dan moet je zeker in de keuken wezen, maar hier wordt niet alleen geleerd, hier wordt vooral ook gespeeld. En hier wordt fantasie gebruikt. Ja, kinderen die gebruiken het zand en het water en, om lekkere modder te maken. En het wordt in hun ogen wordt dat van alles waar ze lekkere dingen mee kunnen bakken. Zo'n modderkeuken, dat staat een beetje symbool voor het spelen. Buiten in contact met de natuur, wat gewoon kinderen uitdaagt om hun fantasie te gebruiken, materialen te zoeken, te verzamelen, daarvan te leren, met elkaar in gesprek te gaan. En dat is denk ik gewoon heel goed en belangrijk voor hun ontwikkeling. De standaard speelplekken voor kinderen, die bieden veel te weinig variatie, te weinig groen. En dan missen gewoon wat je hier ziet, het vrije spel. Waardoor kinderen echt hun zintuig gebruiken, leren van wat ze tegenkomen. Nou kijk ik even naar dat superschone groene t-shirt wat u aan heeft. Dat misstaat hier eigenlijk een beetje. Ja, dat zouden we wel kunnen doen natuurlijk. Zeg jongens, deze meneer die heeft er nog een heel schoon t-shirt aan. Vinden jullie eigenlijk niet dat daar iets mee moet gebeuren? Ja. Oh, en wat gaan we daar dan aan doen? Modder opgooien. Nou, kom op dan, waar is die modder? Kijk, ja. En dankjewel. Hier, de achterkant moet ook nog. Je mag ook teruggooien. Ja, hey, mag ik bedankt. Ja. Ik wens u nog een prettige modderdag. Oh, doe die maar zo. Mark Robben Visser was dat met Mark Veekamp over de internationale modderdag. Zometeen, na de uitbreiding met Zweden en Finland, praat de NAVO over versterking van de oostflank. NOW-subsidie ontvangen? Speciaal voor werkgevers heeft UWV de NOW-checker ontwikkeld. Deze biedt direct inzicht in uw NOW-financiën en geeft aan wanneer u wat moet doen. Ga naar uwv.nl/NOW-checker. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Voor inzicht in uw NOW-financiën gaat u naar uwv.nl/NOW-checker. UWV, oplossingen voor werkgevers. Heeft u wel eens overwogen om te beleggen in supermarktvastgoed? Supermarkten voorzien te allen tijden in onze dagelijkse behoeften aan eten en drinken. Gemiddeld stijgt hun omzet met 2% per jaar. Dat maakt supermarkten interessante huurders. Annexum beheert daarom al meer dan 20 jaar diverse supermarktfondsen. Maak gebruik van onze kennis en lees alles over de kansen en risico's op annexum.nl. Annexum, de aanbieder van supermarktfondsen voor particulieren. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Lees alles over de kansen en risico's van beleggen in supermarktvastgoed op annexum.nl. Voor de retouren van mijn webshop heb ik de verkoopoptie. Die veil ik bij BVA. Inboedels, showroommodellen, overstok of wat dan ook. Alles krijgt een tweede kans voor een verrassend mooie som door het te veilen op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Ken je dat gevoel dat alles gewoon perfect voor elkaar is? Ja, als mijn 300 sportscholen bijvoorbeeld op tijd zijn bevoorraad. Juist, je leverancier gebruikt Salesforce Customer 360. Het verenigt teams rond sportschoolhouders zoals jij voor wauwmomenten zoals... Wanneer nieuwe gewichten binnenkomen in de juiste kleur blauw. Ja, en die leuke handdoeken? Zo zacht, zo stevig. Met één klik geregeld. Wauw. Verenig je teams en verras je klanten. Ga naar salesforce.com/nl/360. NPO Radio 1. Het is 5:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. We gaan naar het NOS Journaal met Jan van der Putten. Boeren dreigen maandag met acties bij Schiphol, de Rotterdamse haven en andere plaatsen. In appgroepen zeggen ze dat het land plat gaat als maandag de stikstofplannen niet van tafel gaan. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp zegt dat Kamerleden zich onveilig voelen nu boeren bij het huis van politici actie voeren. Landbouw- en stikstofwoordvoerders hebben veiligheidsinstructies gekregen. De politie houdt hun huis extra in de gaten. En rond het huis van minister Van der Wal van stikstof geldt een noodverordening van zeker een week. Syrië erkent de onafhankelijkheid van de Oekraïnse volksrepublieken Luhansk en Donetsk. Dat meldt het staatspersbureau SANA. En daarmee is Syrië, naast Rusland, het enige andere land dat de onafhankelijkheid van die regio's formeel erkent. En bij Terlet in de buurt van Arnhem is een zweefvliegtuig neergestort. Dat gebeurde bij het opstijgen. De piloot, een man uit Schijndel, kwam om het leven. En we gaan weer naar de verkeersinformatie met Robert Vriezen. Wat zie jij op de wegen, Robert? Nou, altijd nog zo'n 280 kilometer file bij elkaar. Rond Hengelo staat het nog vast door demonstrerende boeren, met name op de N-wegen. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken een ongeluk. 5 kilometer file met een half uur vertraging daar, want er is daar één rijstrook dicht en wel de linker. Twee rijstroken zijn er dicht van de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Haarlem-Zuid 7 kilometer file met 40 minuten vertraging, ook daar een aanrijding. En 20 minuten oponthoud op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen wordt langzaam gereden tussen afrit Leerdam en afrit Waddenooi. En we gaan naar het weer met Peter Kuipers-Munneke. Die is aangeschoven in de studio. En jij wil een andere regio wil jij bespreken, het weer. Namelijk de Benedenwindse eilanden. Vertel. Ja, dat klopt. Want op Aruba, Bonaire en Curaçao daar komt ongebruikelijk weer aan. De komende uren is dat. Dat zal gebeuren zo ja, vanavond Nederlandse tijd. Dus dat is vanaf begin van de middag lokale tijd daar op de Antillen. En dat is een tropische storm. Het wordt waarschijnlijk geen orkaan. Maar goed, ook een tropische storm geeft daar al behoorlijk wat overlast. En die overlast die zal vanavond en vannacht daar niet zozeer in de vorm van de wind zijn. Maar vooral de hoeveelheid regen die erbij komt kijken. Er valt zo'n 75 tot 125 millimeter regen. En is dat veel? Ja, dat is wat er normaal gesproken in 2 maanden tijd valt. In het halve regenseizoen. En het is ook niet voor niets dat er daar op die eilanden op dit moment flink gehamsterd wordt. Er geldt ook een avondklok. En mensen daar die zetten zich schrap voor wat er komen gaat. De afwateringssystemen, de rioolbuizen, die zijn dat soort hoeveelheden regen totaal niet gewend. Want is dit echt ongebruikelijk dat dit gebeurt in die regio? Ja, absoluut. Kijk, de bovenwindse Nederlandse Antillen, dus Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius, die krijgen vaker met een storm of af en toe met een orkaan te maken. Maar zeker voor de benedenwindse eilanden is dat echt behoorlijk ongebruikelijk. En vandaar dus ook alle waarschuwingen en alle hens aan dek voor het toch relatief ongebruikelijke weer dat daar aan zit te komen. En vooral de regenval en ook de hoge golven. Ja, die twee die zullen waarschijnlijk de meeste overlast veroorzaken de komende 24 uur. Aha, en wat gebeurt er in Nederland qua weer? Ja, eventjes naar de andere kant van de oceaan. Bij ons wordt het morgen namelijk ook vrij onrustig weer. En dat komt doordat we hebben vandaag gemerkt dat we in vrij warme lucht zitten. Mm-hmm. En morgen wordt die warme lucht verdreven door veel koelere lucht. En zoals wel vaker in de zomer gaat dat in Nederland gepaard met flinke buien. Nou, morgen dan wordt het zeker in het midden en het oosten van het land aanvankelijk nog zo'n 25 tot 30 graden. Maar zo aan het eind van de ochtend dan bereikt die koele lucht en die buien die bereiken al Zeeland. En in de middag trekken die buien dan van het westen naar het oosten over het land. En zo aan het eind van de dag dan komen die buien dus in die hele warme lucht aan in het oosten en noordoosten van het land. Daar kan het overdag eerst nog 30 graden worden. Ja, en die botsing van die vochtige lucht met die warme lucht levert dan onweersbuien op, met ook kans op hagel, vooral in het oosten en het noorden van het land. Nou, lekker onstuimig dus. Dankjewel. Ster. Vrije Vogels, de nieuwe roman van Ilja Gort, nu in de winkel. Geen e-mail op je tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. 1000 jaar cultuurgeschiedenis en natuurlandschappen van wereldniveau. En je hoeft er niet de hele wereld voor over te vliegen. Sachsen en hoofdstad Dresden. Zoveel reisbelevenissen dichtbij. Geniet van kastelen, wandelingen en prachtige stadjes. Kijk op sachsen.info en win een vakantieweek. Sachsen, werelds. Elektrisch rijden is nog makkelijker met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Daarmee laad je makkelijk thuis of op de zaak. Voor €39 per maand, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. De all-in laadpaal, dat is het gemak van MKB Brandstof. Een overspannen energienet, greenwashing, zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Maak het jezelf makkelijk met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Bestel hem direct. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. U wilt uw vermogen behouden voor de volgende generatie. Investeer in de lange termijnvisie van Meerdervoort. Duurzaam in vastgoed. Onze actuele aanbieding ligt in Amersfoort. Deelname vanaf €100.000 en 5 jaar lang een maandelijkse renteuitkering. Wij geven altijd hypothecaire zekerheid. Ga naar meerdervoort.com/Amersfoort. Ik ben Jasper Krabbé, beeldend kunstenaar en schilder. Ik ben Peter van Duinen, kunsthistoricus, directeur Vrije Academie. En daar gaan wij samen college geven. Ja, over 7 kunstenaars die ik bewonder. Over inspiratie, over naar kunst kijken. En eigenlijk is het kunstgeschiedenis van 1900 tot nu. Ja, niet alleen de geschiedenis, toch? Oké. Kunst, inspiratie. Precies. En kijken. Ja. U kunt erbij zijn. Tijdelijk met vroegboekkorting op vrijeacademie.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Kaliningrad, een stukje Rusland ingeklemd tussen Polen en Litouwen. De afgelopen jaren heeft Rusland de exclave omgetoverd tot een waar bastion. Met de stationering van onder meer zware luchtafweersystemen en ballistische raketten. De NAVO heeft op haar beurt weer versterkte aanwezigheid van militairen in het Baltisch gebied verzorgd. En door de oorlog in Oekraïne, de isolatie en de mogelijke toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO loopt de spanning ook hier verder op. Dat merkt Rusland-correspondent Iris de Graaf. In Kaliningrad, op de Keizerski Most, de oude keizerbrug, ziet de stad eruit als een mix van Duitse vergane glorie afgewisseld met Sovjet-nieuwbouw. Mensen houden Instagram-fotoshoots, laten de hond uit of maken een boottochtje. De afgelopen weken staat Kaliningrad volop in het wereldnieuws. Spanningen met Litouwen vanwege een handelsblokkade, Finland en Zweden die lid willen worden van de NAVO en dreigende escalatie. Maar mensen hier lijken zich niet druk te maken. Ook hier heeft de Kremlin-propaganda veel invloed. Nee hoor, we maken ons geen zorgen, vertelt Ludmila. We wachten gewoon tot de zogenaamde speciale operatie voorbij is en blijven positief. Ja, de prijzen zijn iets omhoog gegaan, maar alles is hier goed. Ook Vladimir zegt dat alles rustig is. Nee, we zijn niet bezig met de landen om ons heen of de NAVO. Moskou neemt alle goede beslissingen voor ons. Na de Koude Oorlog was deze enclave, ingeklemd door Europese landen, jarenlang het gebied voor samenwerking en handel met het Westen. Nu is de stad een geïsoleerd fort tegen de NAVO geworden. NATO для россиян это военная угроза. Volgens Alexander Nasovic, een lokale politicoloog die we in het Centrale Park spreken, staat de NAVO elk moment aan de grens met Kaliningrad. Безусловно, это военно-политический блок, который представляет угрозу. De NAVO, dat is de vijand, zegt hij. Если по такому же пути пойдут Швеция и Финляндия. Als Zweden en Finland lid worden, dan is dat een directe dreiging en het is voor Kaliningrad een gevaarlijke situatie. Этого. Так ситуация станет очень опасной и в первую очередь опасной для Калининградской области. Als ik hem zeg dat de landen juist vanwege Ruslands speciale operatie lid willen worden van de NAVO, vanwege Russische агрессии. Из-за вот этого спецоперации и угроза России. Dan onderbreekt hij mij. У России здесь своя встречная логика. Ключевой вопрос. Rusland heeft hier zijn eigen logica. Het gaat er uiteindelijk om dat de NAVO ook in die landen meer militaire troepen zal plaatsen. НАТО. В том случае, если они станут членами Североатлантического альянса. Terug in de stad lijkt het bijna alsof niemand zich druk maakt om de spanningen, de isolatie of de strijd in Oekraïne. Toch spreken we na lang zoeken één vrouw die op de bus wacht in een groene zomerjurk. А страдают люди. Но люди этого не понимают некоторые. Mensen hier lijden, vertelt ze. En niet omdat de worstjes duur zijn of omdat we niet naar Europa kunnen reizen, maar omdat ons land kapot is. Mensen willen het niet zien en beschuldigen het Westen. Maar er is maar één man verantwoordelijk en dat is de president. Openlijk protesteren gaat niet, zegt ze. Ik ging met een poster naar een geplande demonstratie, maar uiteindelijk was ik de enige. Ik ging naar митинги, maar ik En ondertussen is in Madrid dag 2 van de NAVO-top bezig. Vanmiddag sprak de Oekraïense president Zelensky de NAVO-leiders toe. NAVO-correspondent Kisha Hekster is in Madrid. Kisha, wat was Zelensky's boodschap? Zijn boodschap was kort samengevat. Help ons met meer zware wapens, met meer geld. We hebben het allemaal keihard nodig in onze strijd tegen de Russen. En vanmiddag was ik ook even bij de persconferentie van de baas van de NAVO, Jens Stoltenberg. En die zei blij te zijn dat Zelensky bij de bijeenkomst van de 90 regeringsleiders, ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie kon zijn. Al was het dan via een videolink. En Stoltenberg zei ook dat het leiderschap en de moed van Zelensky een inspiratiebron zijn voor iedereen die in de ruimte was. En ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Hoekstra, die zat bij die bijeenkomst met de Oekraïense president. Hij is altijd indrukwekkend en ook indringend. Als hij zo'n gezelschap toespreekt, en dat was vandaag ook weer zo. En ik denk dat we ons allemaal moeten realiseren dat het helaas, ook ondanks al onze hulp, daar aan het front niet goed genoeg gaat. En de conclusie daarvan moet zijn dat we met elkaar meer moeten doen om het Oekraïense leger, wat daar heroïsch vecht, te helpen. Om daar ook voor een goede uitkomst te kunnen zorgen. Ja, wat dat betreft had hij een mooi gezelschap uitgekozen om voor te praten vandaag. 90 mannen en vrouwen maar liefst. De minister van Defensie, staats- en regeringsleiders, minister van Buitenlandse Zaken. Wat kunnen zij, zo'n indrukwekkend gezelschap, hem dan bieden op zo'n moment? Nou, wat onze minister-president heeft gezegd namens Nederland is dat wij er in ieder geval mee door willen gaan. Gisteren hebben wij aangekondigd dat we nog meer van die zogenaamde panzerhauwitsers, hele zware artilleriewapens, dat we die gaan leveren. Dat hadden we al gedaan. We doen er nu nog een schep bovenop. En dat is precies het type wapens wat je nodig hebt in het soort oorlog wat men daar nu uitvecht. Dat is echt een oorlog, een conflict, waarin zware artillerie helaas waarschijnlijk de doorslag gaat geven. Oekraïne vecht daar tegen een enorme overmacht. En vecht daar bijvoorbeeld ook tegen een verhouding, ik geloof 1 staat tot 15, als het gaat om die artillerie. En dat snappen we allemaal, dat je dan hulp nodig hebt om dat tot een goed einde te kunnen brengen. Maar dan zijn die 6 extra panzerhaubitsers een druppel op een gloeiende plaat. Natuurlijk gaan die 6 die gaan niet daar de krijgskansen definitief laten keren. Maar het is wel een signaal, het is wel een volgende stap die we als Nederland nemen. En ik hoop zeer, en daar heeft de minister-president ook toe opgeroepen, dat het anderen ook inspireert om door te gaan met juist dit type wapens. Want dat is wat nu nodig is. Nou, minister Hoekstra was dit in gesprek met mijn collega Sander van Hoorn. En de president van Oekraïne, Zelensky, die liet het in die zaal waar het net over ging in dat gesprek niet alleen bij een verzoek om hulp. Maar hij waarschuwde ook iedereen die in die zaal zat dat Poetin zich niet zou beperken tot Oekraïne, tot oorlog voeren in zijn land. Hij noemde ook NAVO-lid Litouwen als land op het verlanglijstje van Poetin, dus dreigende taal. Mm-hmm. En daarom hebben ze het hier vandaag ook gehad over de versterking van precies dat gebied waar Litouwen ligt, de oostflank van de NAVO. Ja, versterking dus van die oostflank. Hoe gaat dat er dan uitzien? Ja, de korte samenvatting is eigenlijk dat er meer troepen en meer materieel naar die oostgrens gaan de komende tijd. Mm-hmm. En dat extra militair materieel, dat moet daar permanent komen. Want dan is het er maar, als het misgaat, is dan de gedachte. Maar alleen het materieel dus. Maar de extra troepen. Ja, oh, sorry. Ja, precies. Want die extra troepen, die komen daar dus niet allemaal permanent. Want het idee is dat die voor een deel blijven in de landen waar ze vandaan komen. Hè, dus bijvoorbeeld in Nederland. En dat ze dan, als het nodig is, snel naar het oosten kunnen gaan. Nou ja, dan zou je flexibeler zijn, is de gedachte. Daarvoor moet dan wel getraind en geoefend worden in die landen van herkomst. En als het dan misgaat, kan het snel opgeschaald worden. De SG van de NAVO, de secretaris-generaal, die noemde eerder een getal van 300.000 troepen. Maar die zijn natuurlijk niet in één klap. Dat gaat in fase. En voor Nederland zal het in ieder geval betekenen dat er extra militairen geworven moeten gaan worden. En dat is nog niet zo makkelijk, want ja, Defensie kampt nu natuurlijk al met veel vacatures. En een stuk of 9000. En de korte samenvatting zei ik aan het begin, meer troepen en meer materieel, maar lang nog niet alles uit de plannen is duidelijk. Het moet allemaal nog verder worden uitgewerkt, horen we hier. Maar dit is een beetje de kern. En de Amerikanen kwamen wel met concrete punten, begreep ik. Wat gaan die doen? Klopt, ja. De Amerikanen die kwamen met concrete toezeggingen. Die gaan voor het eerst in het oosten van de NAVO een permanente basis vestigen in Polen. Wordt daar met groot gejuich ontvangen. Want Polen is natuurlijk een van de landen die heel graag die versterking daar ook wil. Daarnaast gaan de Amerikanen ook extra troepen sturen naar Roemenië, de Baltische Staten, Duitsland en Italië. Ook gaat er meer materieel naar Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Daar komen twee extra F-35's naartoe. En dan zijn er bij elkaar zo'n 100.000 Amerikaanse troepen in Europa. En ja, daarmee zie je maar weer eens hoezeer Europa eigenlijk leunt op de Verenigde Staten voor zijn defensie. Allemaal bedoeld om nu Vladimir Poetin af te schrikken. Om ook maar één stap op NAVO-grondgebied te zetten. En dan is er vandaag ook nog een soort NAVO-beleidsplan aangenomen. Dat heet dan het strategisch concept. Ja. En daar wordt Rusland dan omschreven als belangrijkste en meest directe dreiging. En dat klinkt heel anders dan het vorige plan van 10 jaar geleden. Toen werd Rusland nog een partner genoemd. Maar die tijden zijn nu echt en misschien wel definitief voorbij. En Kisha, weet jij of die... Er ging iets mis. Kisha, weet jij of die... Nadia? Ja. Sorry, hoor je mij nog? Ja. Die 100.000 ja, Amerikaanse troepen, vallen die dan onder die 300.000 NAVO-troepen? Of is dat extra? Nee, die zitten inderdaad in die 300.000 troepen. En ja, het is allemaal een beetje ook voor ons niet altijd even duidelijk wat waaronder valt. En soms krijg ik de indruk dat ze dat hier ook nog een beetje aan het uitpuzzelen zijn. Wat ik heb begrepen is dat ze toezeggingen hebben gekregen van alle NAVO-partners. Dus ook voor van Nederland. Daar hebben ze gevraagd wat is het maximale wat jullie kunnen leveren. En toen zijn ze een beetje gaan rekenen en goochelen. En op die 300.000 uitgekomen. Maar nogmaals, dat is dus niet zo dat die er morgen allemaal zijn en dat die morgen allemaal ingezet gaan worden. Dat is een proces wat in fase gaat. En ja. Wij gaan ook natuurlijk ons daar allemaal op storten om daar zoveel mogelijk over te weten te komen. Goed, dankjewel. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. Robert Vriessen, hoe is het daar eigenlijk? Nou, het wordt een klein beetje minder druk. 230 kilometer file nog op de Nederlandse wegen. Er lag een spanband op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Die is van de weg gehaald, maar er staat inmiddels wel 7 kilometer file bij Waardenburg met 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht na een ongeluk op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Bij Haarlem-Zuid kom je in 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht 7 kilometer file met een half uur oponthoud, want de rechte rijstrook is daar dicht. En er is meer nieuws. Het Amsterdamse studentenkorps stopt bij de ontgroeningen met nachtprogramma's en er komt ook meer toezicht. Dat schrijft het bestuur aan de leden. De aanleiding voor deze nieuwe maatregelen is de ontgroening van vorig jaar. Die moest worden afgebroken na grensoverschrijdend gedrag. De afgelopen maanden is de cultuur binnen de vereniging grondig onder de loep genomen in gesprekken met leden, oud-leden en deskundigen van buitenaf. Op basis daarvan is een gedragscode opgesteld over morele grenzen, normen en waarden en omgangsvormen binnen het Amsterdamse studentenkoor. Het was niet voor het eerst, maar dat maakt het drama niet minder groot. De bestorming van de Spaanse exclave Melilla. Grenzend aan Marokko, waar het afgelopen weekend zo gruwelijk misging. Tientallen migranten kwamen om het leven en vanmiddag kwam de VN met een reactie. We have received reports of migrants beaten with batons, kicked, shoved and attacked with stones by Moroccan officials as they tried to scale the barbed wire fence separating Morocco from Melilla. Meldingen van migranten die zijn geschopt, geslagen met wapenstokken en met stenen zijn aangevallen door Marokkaanse politie toen ze over het prikkeldraad probeerden te klimmen bij het grensgebied. Correspondent Samira Jadir, we zagen op sociale media gruwelijke beelden waar de Marokkaanse politie keihard ingreep. Waarom doen ze dat? Nou, Marokko heeft met Spanje afgesproken dat ze de vluchtelingenstroom bij de Spaanse exclaves Melilla en Ceuta zullen tegenhouden. Nou, die afspraak hebben ze al jarenlang en daar worden ze ook voor betaald. En soms gebruikt Marokko deze regeling ook als ze Spanje onder druk willen zetten. Maar momenteel zijn de diplomatieke banden goed tussen Marokko en Spanje. Dus doet Marokko weer haar best om de vluchtelingen tegen te houden. En de afgelopen weken waren er al geluiden dat illegale vluchtelingenkampen werden ontruimd. Dus de vluchtelingen voelden zich waarschijnlijk wanhopig en zijn toen massaal naar de hoge hekken van Melilla gegaan. En daarbij kwamen er dus mensen om het leven. Ja, mensenrechtenorganisaties roepen nu op tot een onafhankelijk onderzoek. Waarom? Nou, het roep om een onafhankelijk onderzoek wordt steeds luider. Nu er verhalen naar buiten komen dat de omgekomen migranten zonder autopsie of identificatie worden begraven. Dus familieleden van de overledenen kunnen dus niet op de hoogte worden gebracht. Ook is het onduidelijk hoe ze zijn omgekomen. Marokko zegt dat het komt doordat ze zijn vertrapt en van de hoge hekken zijn gevallen. Vermoeden is bij de mensenrechtenorganisaties dat er excessief geweld is gebruikt. Ook zouden sommige vluchtelingen Melilla daadwerkelijk hebben bereikt, maar toch weer zijn teruggestuurd naar Marokko, wat in strijd is dus met het internationaal recht. En wat is de reactie van Marokko? Nou, behalve dat ze eerst dus kwamen met vooral een feitelijk verhaal, zoals hoeveel doden er zouden zijn gevallen, hebben ze vrij snel contact gelegd met de ambassadeurs van de Afrikaanse landen waaruit de omgekomen vluchtelingen afkomstig zijn. Zij zouden beelden te zien hebben gekregen die Marokko een beetje zouden moeten vrijpleiten. Vervolgens hebben de Marokkaanse media hier deze beelden overgenomen. Nou, ze zijn dus gemaakt vanuit het perspectief van de Marokkaanse politieagenten. En op die beelden is te zien hoe groot die groep vluchtelingen was. En dat er ook politieagenten gewond zijn geraakt. Ook circuleren er foto's van wapens die de migranten zouden hebben gebruikt, zoals messen en stokken. En wat gebeurt er met de migranten die het wel hebben overleefd? Nou, met de migranten die het wel hebben overleefd, ja, aan de Marokkaanse zijde is het nu zo dat er ongeveer 70 migranten voor de rechter zijn verschenen. Zij zitten momenteel in voorarrest in afwachting van hun proces. En over een paar weken staat er een tweede hoorzitting gepland. Ook wordt er gemeld dat er inmiddels weer ongeveer 1300 vluchtelingen zijn verplaatst naar het zuiden van Marokko. Goed, dankjewel voor nu. De 5 voor 6. Ik heb er een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. In een AZC kan het lastig zijn te integreren. Asielzoekers spreken vaak de taal nog niet en werken mogen ze ook niet. In het dorp Eelde hebben ze een oplossing gevonden. Asielzoekers bouwen hun eigen wagen voor het bloemencorso. En dat geeft bouwers een goed gevoel. We have to use for Nederlands. Because they done a lot things for us. We have to go for Nederlands, for people of Nederlands. Because we are now part of society in Nederlands. We doen graag iets terug omdat we dankbaar zijn en nu deel uitmaken van de Nederlandse samenleving, zegt deze bouwer. Ze hebben nog flink wat werk te doen. Het corso vindt pas plaats op 3 en 4 september. 4. Afgelopen zomer won Annemiek van Vleuten goud op de tijdrit van de Olympische Spelen in Tokio. Zo klonk het toen de NOS haar achteraf opving. Yes! Annemiek, van harte gefeliciteerd. Je eerste reactie. Oh, ik... Het heeft er moeten zijn, denk ik. Dit heeft het al hele verhaal compleet. Vandaag maakte Van Vleuten haar afscheid bekend. Ze fietst nog een jaar, maar in 2023 zet ze een punt achter haar imposante carrière. Van Vleuten heeft vooral plezier in het verbeteren van zichzelf. En ze wil niet wachten totdat ze minder goed begint te worden. 3. 13 meter hoog staan de glas- en loodramen in de Utrechtse Domkerk. Voordat ze werden gemaakt, tekende kunstenaar Richard Roland Holst het ontwerp eerst op karton, op ware grootte en dus veel te groot voor musea. Tot nu, want in het Rijksmuseum zijn ze te zien met andere grote kunstwerken of van papier. En het resultaat is misschien nog indrukwekkender dan de kerk zelf. 4 profeten torenen echt boven je uit. En de ervaring is zelfs nog iets indrukwekkender dan in de kerk zelf. Omdat ze, ja, je kan echt dichterbij komen en zien hoe groot het is. De expositie XXL Papier is tot 4 september te zien. 2. Tot verbazing van bezoekers begon het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Hoorn gisteren met een niet aangekondigde toespraak van René Staal, melkveehouder en lid van Farmers Defence Force. Ik ben René Staal, melkveehouder in het dorpje Bommeldijk. Uw auto staat geparkeerd in Bommeldijk bij mijn collega veehouder Henk op het land. Henk heeft ook te horen gekregen, volgens de plannen die 10 juni gepresenteerd zijn, dat boer Henk ook 47% stikstofreductie moet realiseren in 2030. De toespraak was afgesproken werk, blijkt uit berichtgeving van NRC en Binnenlands Bestuur. Boeren mochten niet demonstreren op het terrein en kregen in plaats daarvan deze gelegenheid. Een acceptabele oplossing vond burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn, maar niet iedereen is het daarmee eens. Volgens Erik de Kluis, hoofdredacteur van Binnenlands Bestuur, ging de VNG door de knieën uit angst voor demonstrerende boeren. 1. Op de 3e dag van het staatsbezoek aan Oostenrijk reisde koning Willem-Alexander met de trein naar Graz. Een verslaggever van de Telegraaf interviewde verbaasde reizigers in de trein. Er was erbij op het moment dat de koning doorhad in welke coupé hij zat. We zijn goede zonen. We hebben die eigen split en goede zonen. Ja, dit is een stiltecoupé. We hebben een gesprek in een stiltecoupé, zegt de koning in het Duits. Ook minister Hugo de Jonge, die naast de koning zit, heeft niets door. Gelukkig is het volgens de Oostenrijkse gastvrouw mogelijk een uitzondering te maken voor koninklijk bezoek. Hallo beste mensen, we gaan het niet pikken. NPO Radio 1, podcast. De dag. De minister voor Natuur en Stikstof, mevrouw Van der Wal-Zeggelink. We moeten zoveel minder stikstof uitstoten en we moeten de natuur herstellen. De podcast De Dag. Qua klimaat moeten er nu echt dingen gebeuren. Nou ja, stikstof kan er geen stap meer gezet worden in het land. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Nederland eerst daadwerkelijk minder stikstof uitstoten. En als je dat doet, dan kun je weer vergunningen verlenen. De boeren zeggen ja, en wij betalen de rekening. We hebben geen keuze. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom ontdekken wie je echt bent. Kom leren zodat je jezelf kent. Omdat jij de toekomst bent. Kom naar de open avond van het Infinity College op woensdag 6 juli... en ontdek de ruimte die we onze leerlingen bieden met betaalbaar particulier onderwijs. Meld je nu aan op infinitycollege.nl. Het Metropoolorkest neemt je mee op een muzikale reis door de 70-jarige Efteling-geschiedenis. Efteling in concert. Beleef de sprookjesachtige show in Den Bosch of Rotterdam. Wegens groot succes extra voorstellingen beschikbaar. Boek nu op cinemainconcert.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt die als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Wegens succes verlengd, Alfons Mucha in Kunstmuseum Den Haag. Zijn sierlijke lijnen en wilderige motieven vormden het hart van de Parijse Art Nouveau. Te zien tot en met 4 september. Koop nu je kaarten op kunstmuseum.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Zes uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Veel vrouwen voelen zich onveilig in de trein. En krijgt Salah Abdeslam levenslang. De Franse rechter spreekt het vonnis uit tegen de verdachte van de aanslagen van 2015. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp zegt dat Kamerleden zich onveilig voelen nu boeren ook bij het huis van politici actie voeren. Landbouw- en stikstofwoordvoerders hebben veiligheidsinstructies gekregen en de politie houdt hun huis extra in de gaten. Maar meer kan er nu volgens Bergkamp niet worden gedaan. Het is aan de samenleving om rustig te blijven. Kijk, de onrust die er nu is, hè, er zijn ontzettend veel emoties op dit moment. Mijn boodschap zou dan ook zijn, laten we de rust en kalmte met elkaar bewaren. Maar ik kan natuurlijk niet een oplossing bieden voor de onrust die er is. Ik kan alleen een oproep doen van jongens, laten we de boel bij elkaar houden en de rust en kalmte bewaren. Rond de woning van stikstofminister Van der Wal geldt voorlopig een noodverordening, meldt de gemeente Harderwijk. Aanleiding is de boerenactie van gisteravond, waarbij boeren door een politieblokkade braken. Volgens de burgemeester had de actie grote impact op het gezin van Van der Wal en op buurtbewoners. De noodverordening geldt voor een week. In die periode mag de politie mensen preventief fouilleren en wie niets in het gebied te zoeken heeft, kan worden weggestuurd. Vanmiddag gingen boeren in het noorden en oosten van het land weer de weg op om te demonstreren, onder meer bij een aantal provinciehuizen. De officier van justitie eist tegen de hoofdverdachte van de Hedelzaak ruim 26,5 jaar gevangenisstraf. Een fruitbedrijf in Hedel werd lange tijd afgeperst door criminelen. Medewerkers werden bedreigd en werden slachtoffer van brandstichting. Bij Terlet in de buurt van Arnhem is een zweefvliegtuig neergestort. Dat gebeurde bij het opstijgen. De piloot, een man uit Schijndel, kwam om het leven. Niet alleen pasgeboren kinderen kunnen straks een dubbele achternaam krijgen, ook andere jonge kinderen in het gezin. Minister Weerwind past het wetsvoorstel aan omdat hij niet wil dat kinderen in één gezin verschillende achternamen krijgen. President Zelensky heeft de NAVO opgeroepen om Oekraïne meer wapens en geld te geven. Via een videoverbinding zei hij tegen de NAVO-top in Madrid dat Rusland niet stopt bij Oekraïne, zegt correspondent Kizia Hekster. Hij waarschuwde ook iedereen die in die zaal zat dat Poetin zich niet zou beperken tot Oekraïne, tot oorlog voeren in zijn land. Hij noemde ook NAVO-lid Litouwen als land op het verlanglijstje van Poetin, dus dreigende taal. En daarom hebben ze het hier vandaag ook gehad over de versterking van precies dat gebied waar Litouwen ligt, de oostflank van de NAVO. NAVO-topman Stoltenberg kondigde aan dat de snelle reactiemacht wordt vergroot van ongeveer 40.000 man nu naar meer dan 300.000 militairen. Syrië erkent de onafhankelijkheid van de Oekraïnse volksrepublieken Lugansk en Donetsk. Dat meldt het staatspersbureau SANA op basis van het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarmee is Syrië naast Rusland het enige andere land dat de onafhankelijkheid van de regio's formeel erkent. Syrië is van plan om op diplomatiek gebied samen te werken met de Volksrepublieken. En het weer nog. Vanavond wolken en zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen eerst zonnig, 25 tot 29 graden. In de middag en avond morgen stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. En bij de ANWB zit voor ons Robert Vriesen. Hoe is het op de weg, Robert? Nou, het gaat echt de goede kant op, hoor. Nou ja, nu nog zo'n 100 kilometer file bij elkaar. Een paar plaatsen waar je niet moet zijn. A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Linkerrijstrook van A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Maar bij Haarlem-Zuid daardoor 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een aanrijding. En ook een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Nog 4 kilometer file bij Rotterdam-Noord met een kwartier vertraging. Maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Phoenix van Bert Wagendorp. Een zinderende roman over hechte vriendschap, het noodlot en Nederlandse immigranten in Amerika. Meeslepend en ambitieus, trouw. Dit boek vraagt om meer. HP De Tijd. Phoenix, van Bert Wagendorp. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Ons woonveilig alarmsysteem beveiligt dag en nacht tegen inbraak en tegen brand. Want ons alarmsysteem hebben we uitgebreid met slimme rookmelders. Die zijn vanaf 1 juli verplicht. Kies ook voor woonveilig met slimme rookmelders. Woon slim. Woon veilig. Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet. VEGO helpt onze medewerkers om de best mogelijke zorg te bieden en veilig en verantwoord hun onmisbare werk te kunnen blijven doen. Noodzakelijke hulpmiddelen zorgen voor comfort en ondersteuning bij onze cliënten thuis en bij de bewoners in de verpleeghuizen van Activiet. Dankjewel VEGO, samen zorgen we ervoor. Nu gratis slimme rookmelders bij het Woonveilig startpakket. Kijk op woonveilig.nl. Je bedrijf kan niet zonder het internet. En daar maken cybercriminelen steeds slimmer gebruik van. Bij Nationale Nederlanden kan je nu de cyberrisicocheck doen. Dan weet je binnen 15 minuten wat jouw risico's zijn en hoe jij je bedrijf kunt beschermen. Dus, kom maar op met die digitale toekomst. Onze support heb je. Doe de gratis check op nn.nl/cyber of vraag het je adviseur. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het is voor veel vrouwen helaas nog altijd herkenbaar. Lastig gevallen worden in de trein door mannen. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories die verschillende vrouwen spraken. Ja, net nog. Ik werd net helemaal nageroepen. In de avond waarschijnlijk wel, als het zeg maar heel rustig is. Ik ben ook wel een keer aangetast in de trein door een man die naast me zat. Ik merk vooral dat ik rekening hou met wat ik aantrek. Nadia Moussaïd. Nieuws & Co. Ja, en onlangs was ook nog in het nieuws, een vrouw in Alkmaar werd 40 minuten lang aangerand door een man in de trein. En in Hoorn was een zogenaamde treinrukker actief. Hoe veilig zijn de treinen eigenlijk? Uit rondgang van NOS Stories blijkt dat dit soort incidenten niet op zichzelf staan. Mike Megens, redacteur bij NOS Stories, wat hoorden jullie voor verhalen? Het begon eigenlijk bij in mijn eigen omgeving. Daar hoorde ik verhalen van vriendinnen die zeiden, nou, ik heb iets vervelends meegemaakt in de trein. En dat ging dan over seksuele intimidatie. Wat doelen ze daar dan mee? Nou, mensen die naar je sissen of mensen die naast je komen zitten te dicht. Of ja, echt een hand op je been leggen. Zo. Dat soort dingen, ja. Ja, en die hebben natuurlijk ook de afgelopen weken die incidenten gehoord van Alkmaar, Hoorn. En toen vroeg ik me af, zijn dit incidenten? Of is dit iets structureels? Is er iets structureels mis met de veiligheid in de trein? Toen hebben we dus een oproepje geplaatst bij NOS Stories. En? Daar hebben heel veel mensen op gereageerd. En 650 jongeren laten aan ons weten dat ze wel eens iets vervelends hebben meegemaakt in de trein. Jeetje, ja, ik herken het zelf ook, helaas. Ja? Ja, vooral 's nachts. Ja. Als je de avond- of de nachttrein nog neemt, of je bent laat op pad en het is heel erg leeg, dan voel je je niet veilig en dan gebeurt dat. Ja, dat is ook wat we terugkrijgen van veel mensen. Overdag gaat het wel, want dan zitten ze met veel mensen in de trein. Dus dan zouden ze om hulp kunnen vragen. Maar vooral 's avonds, als ze alleen in de coupé zitten, of eigenlijk nog met één man of zo erbij, dan slaat de angst meestal wel toe. En de NS heeft nu een meldnummer in het leven geroepen dat je kan WhatsAppen als je je onveilig voelt. Nou, de grote vraag is natuurlijk, werkt dat? Ja, klopt inderdaad. Ze hebben dat al een tijdje. Eigenlijk in de coronatijd is dat in het leven geroepen omdat er niet zo heel veel mensen in de trein zaten. Werkt het? De NS krijgt tientallen meldingen per dag binnen via dat nummer. En ik merk ook wel met de mensen die ik gesproken heb dat ze dat nummer vaak wel kennen. Ze kennen dat. Ik kende het niet trouwens. Nee. Ja. Nee, dat hoor ik ook nog wel eens. Maar het hangt echt overal in de trein, op de stations. En ja, sommige mensen hebben het ook echt aan hun telefoon staan. En sommige mensen hebben het ook echt gebruikt. En... Maar is dat nummer dan specifiek voor dit soort gevallen of ook gewoon van de prullenbak moet geleegd worden? Of waar is het voor bedoeld? Nou, in principe is het overal voor bedoeld. Dus als jij je ongemakkelijk voelt, dan mag jij dat melden, zegt de NS. Okay. En ja, dat zorgt af en toe ook nog wel een beetje voor wat verwarring. Want mensen... Ja, appen mag natuurlijk de verwarming wat hoger? Ja, mag nou, de verwarming wat lager? Ik weet niet of dat echt geappt is, maar het zou zomaar kunnen. Ja, dat zou. Hoorde ik van de NS. Maar ze krijgen tientallen meldingen per dag binnen. Dus is daarmee dan dit nummer waar je naar kan WhatsAppen ook een oplossing voor voor deze incidenten? Nou, voor sommige vrouwen wel. Die laten echt weten, ik heb de NS geappt omdat er een vervelende man tegenover me zat. Toen stond de conducteur binnen een paar minuten naast me en die heeft die man verwijderd uit de trein of aangesproken. Dus ja, in dat opzicht is het voor veel vrouwen wel een oplossing. Wij horen ook wel echt verhalen van mensen die zeggen, ik had toch wel liever gezien dat de NS adequater had gehandeld of op een andere manier met mijn melding was omgegaan. En dan heb ik het bijvoorbeeld over iemand die heeft gezegd, nou, ik appte voor een minderjarig meisje. We zaten alleen in de coupé. Er kwam een oude man naast haar zitten. Dat vond ik gek, want waarom ga je niet ergens anders zitten? En toen kreeg ze terug van de NS, het is niet verboden om naast iemand te gaan zitten. Mm. Dat vond zij natuurlijk een beetje een rare reactie. Ze had liever gehad dat er gewoon een conducteur langs was gekomen. We spraken ook met Nadia. Zij maakte een melding van die treinrukker in Hoorn. Mm-hmm. Die zogenoemde treinrukker. Zij had geen zicht meer op hem en toen antwoordde de NS dit. Wat heb je toen naar ze geschreven? Dat er een man bij ons in de trein zat die zichzelf aan het bevredigen was en dat dat naast mij was gebeurd. En toen zei die persoon als laatste, helder, ik ga kijken wat ik kan doen. De conducteur komt even langs. Maar ja, ze zeiden wel, de conducteur komt langs, spreek hem aan. En die conducteur die is niet langsgelopen. Die heb ik uiteindelijk zelf aangesproken. En zeiden ze, ja, dan is het geen hete daad, dus dan kunnen we daar eigenlijk niet zoveel meer mee. En volgende keer moet je dan op het moment zelf een berichtje sturen. Dat ik denk, ja, maar niemand doet dat. Niemand denkt erover na als je zoiets overkomt van dat ga ik doen. Er zijn drie dingen die je doet. Het is schreeuwen, rennen of je verstijft. Dat is het. Ja, jullie hebben ook Ilko van Ast gesproken hierover. Hè? Ja. Hij zit in de raad van bestuur van de NS. Wat was zijn reactie? Ja, hij gaat over sociale veiligheid en hij schrikt hiervan. Hij zegt ook dat de NS hier echt beter op moet handelen. En dat het echt kwalijke incidenten zijn. Maar hij zegt ook dat het nummer wel echt een succes is. Zoals ik al zei, ze krijgen tientallen meldingen per dag. En volgens hem worden de meeste van die meldingen worden wel echt goed afgehandeld. Nou, je zou natuurlijk ook kunnen afvragen of dit niet een zaak is voor de politie als zo iemand dat doet. Ja, klopt inderdaad. Dat hebben wij ook aan de politie voorgelegd. En ze zeggen, als je echt in nood bent, moet je gewoon 112 bellen en niet dit nummer gaan appen. Ja, en staart de NS zich niet een beetje blind dan op dit nummer als ze zeggen het is een succes en het helpt? Ja, die vragen die hebben wij ook voorgelegd. En daarop kregen wij te horen dat dit is een van de vele maatregelen die de NS de afgelopen jaren genomen heeft. Er zijn bijvoorbeeld poortjes geïnstalleerd. Er zijn 700 veiligheidsmedewerkers. En er hangen ook duizenden camera's overal. Ook in de treinen. En over dat laatste heb ik nog een nieuwtje. Ja. Want de NS doet een proef. En sinds een paar dagen kan het live meekijken in de coupé als daar aanleiding toe is. Dus als er een aantal incidenten zijn geweest op een bepaald traject, dan kan de NS besluiten om live mee te gaan kijken. Oké, dus als er informatie is dat er vaak op een bepaalde route iets gebeurt, dan gaan ze daar meekijken. Ja, klopt. Dat is een centralist in de meldkamer van de NS die dat mag besluiten. Oké, dankjewel. Ja. Dan gaan we naar Frankrijk. Daar doet de rechter in Parijs uitspraak over de aanslagen in 2015 in die stad, waarbij 130 doden vielen. Onder meer in concertzaal Bataclan. Correspondent Frank Renaud. Ja, Frank, de zitting zou vanmiddag zijn. Is uitgesteld. Waarom? Nou, uitgesteld, hij is iets opgeschoven, zou je kunnen zeggen. Het zou om 5 uur inderdaad beginnen, de zitting. De laatste zitting van dit megaproces dat 10 maanden geduurd heeft. Maar hij is opgeschoven naar 6:30 vanavond. Dus het gaat bijna beginnen, zouden we kunnen zeggen. Nou, blijkbaar heeft de rechter iets meer tijd nodig gehad nog om na te denken over de vonnissen, over de straffen die hij wil op gaan leggen. Wat op zich natuurlijk niet zo heel erg gek is. Want er zitten 20 verdachten in de beklaagde bank en er zijn straffen geëist van levenslang, oplopend tot levenslang. Dus de rechter wil niet over koud ijs gaan. Hij had iets langer bedenktijd nodig. En dan komt na 10 maanden een einde aan dit megaproces. Jij bevindt je bij de rechtbank. Hoe beleven ze dit in Frankrijk? Nou, het leeft toch nog wel heel erg, merk je hoor. Ik sta nu op het plein voor de rechtbank in Parijs, in Hartje Parijs. En er stond hier net nog, we zijn nu allemaal binnen, maar net een enorme rij van honderden slachtoffers, nabestaanden, familieleden, overlevenden. Allemaal direct betrokkenen. Dus die avond van de 13e november of in de Bataclan waren, of op het terras zaten, of bij het Stade de France waren, waar ook een aanslag werd gepleegd. Honderden mensen dus die allemaal naar binnen wilden om erbij te zijn bij het uitspreken van die straffen. En de zaak is ook in Frankrijk zelf, buiten die slachtoffers natuurlijk, groot nieuws. Je merkt dat de media er toch weer heel erg veel mee bezig zijn. Grote artikelen verschijnen, analyses ook. Het is wel een zaak die echt nog leeft. De aanslagen zelf zijn meer dan 6 jaar geleden. Maar die zaak nu maakt weer wat los, ja. En deze keer kwam verdachte Salah Abdeslam nog eens aan het woord. En hij zei: ik ben geen moordenaar. Tegen hem is levenslang geëist. Is de verwachting dat de rechter daarin meegaat? Nou, alle specialisten zijn het er wel over eens dat Salah Abdeslam levenslang gaat krijgen. Dat staat vast, want het is tijdens die 10 maanden van het proces toch wel vast komen te staan dat hij op heel intensieve wijze bij alle voorbereidingen van de aanslagen was betrokken. Hij is mensen op gaan halen die uit Syrië kwamen bijvoorbeeld. Hij heeft mensen vervoerd, hij heeft zaken geregeld. En hij is natuurlijk zelf vanuit Brussel meegegaan naar Parijs. Hij heeft terroristen afgezet in Parijs om aanslagen te plegen. Hij droeg zelf ook een bomvest, dus hij was er echt direct bij betrokken. Interessant wordt het ook wel te zien om die andere 19 verdachten. Wat voor straffen krijgen die? Tegen 10 is er levenslang geëist. Tegen de andere 10 celstraffen van 5 tot 30 jaar. En met name bij die laatste categorie valt het te bezien of bewezen is volgens de rechter dat die mensen ook direct wisten dat sprake was van een terreuraanslag. Want sommigen hebben een auto geleverd, anderen hebben een huis geregeld. Maar ze zeggen allemaal in de rechtbank, die verdachten, we wisten niet dat dat bedoeld was voor het plegen van terreuraanslagen. En nou ja, vanavond zullen we horen of de rechter in die redenering meegaat. Ja, interessant, spannend ook. En jij sprak ook nabestaanden. Hoe staan zij erin? Ja, we hebben heel veel nabestaande slachtoffers gesproken de afgelopen tijd. En wat je toch merkt is dat die ook wel opgelucht zijn. Opgelucht dat het na vandaag dan eindelijk voorbij is. Hè? Want het was een heel zwaar proces voor ze. Er zijn er sommigen die hebben het echt elke dag gevolgd. 10 maanden lang, elke dag in de rechtbank. Er komen natuurlijk ontzettend veel herinneringen naar boven. Weer verschrikkelijke herinneringen natuurlijk over dat bloedbad toen. Dus mensen zijn blij dat het nu eindelijk over is. En ze zijn ook wel tevreden met hoe de rechtszaak tot nu toe is gegaan, hoor. Want zij hebben het woord gekregen, die slachtoffers ook. Hè? Ze mochten spreken in de rechtbank. Dus ze hebben het gevoel dat dat ook een soort vorm van erkenning is. Ze mochten een legje doen. Er worden daders vanavond veroordeeld, dat staat vast. En daarna hopen ze, die slachtoffers, hopen ze een bladzij om te kunnen slaan en eindelijk misschien weer door te kunnen gaan met hun leven. Dank, Frank Renaud. En wij gaan weer naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen. Het wordt al beter op de weg. Kleine 40 kilometer file nog bij elkaar. De meeste vertraging heb je nog op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. En ook op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum nog wat vertraging. Door 4 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos ben je een kwartier langer onderweg dan normaal. Er is meer nieuws. Mannen die met cholesterol en dierlijke vetten binnenkrijgen, die meer cholesterol en dierlijke vetten binnenkrijgen, hebben meer risico op het krijgen van blaaskanker. Dat blijkt uit nieuw wereldwijd onderzoek, gefinancierd door het Wereldkankeronderzoekfonds. Dat voeding mogelijk een rol speelt bij blaaskanker biedt meer mogelijkheden voor het verkleinen van de kans op deze veel voorkomende vorm van kanker. Meghan, de hertogin van Sussex, vindt dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen actief hun stem moeten laten horen, nu in de Verenigde Staten het landelijk recht op abortus is teruggedraaid. Volgens haar heeft de veelbesproken beslissing van het Amerikaanse Hoge Rechtshof niet alleen gevolgen voor vrouwen. Volgens Meghan zijn dit beslissingen die van invloed zijn op relaties, gezinnen en de hele gemeenschap. In Nijenveen in Drenthe is de restauratie van de 200-jarige molen de Sterrenburg afgerond. Ruim 8 maanden stond de molen erbij zonder molenkap. En vandaag werd die kap van 14.000 kilo met een hijskraan teruggeplaatst. Voor de molenaar een spannend moment. Nou ja, dat is echt wel spannend, ja. Zeker zonder meer, want dit lang genoeg geduurd. Vanaf november staat hij al stil, dus je bent een beetje werkloos, hè? En een beetje onthoofd, zeg maar. Sta je dan nog een beetje op de vingers te kijken, want het is toch jouw kindje? Ja, dat doen we zonder meer. We hebben commentaar gehad, hoor. Dus, maar we krijgen overal een goed antwoord op en goede uitleg over. Wat dat betreft zit dat wel goed. En hoewel de molen klaar is, duurt het nog een week of 3 voordat de molenaar de boel kan laten draaien. We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby. You're my sun, my moon, my could have made to. Yeah. Ja, dit is natuurlijk Barry White. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Op 1 juli is het Kittikotti, de herdenking van de afschaffing van het slavernijverleden in een voormalige Nederlandse kolonie. Amsterdam vierde het voor het eerst in 2009. En Rotterdam volgde even later en sinds dit jaar ook een andere stad waar de VOC kantoor hield, namelijk Delft. En daarom spreek ik met Glenn Wijs, directeur van de stichting Can I Dream en initiatiefnemer van Kittikotti in Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom moest er een Kittikotti-viering in Delft komen? Een Kittikotti-viering in Delft is iets wat heel belangrijk is dat dat plaatsvindt. Ook Delft heeft verleden met de VOC en de WIC. Als je door de prachtige binnenstad van Delft loopt, ik weet niet of je ooit bent geweest, Nadia. Zeker. Prachtige... Ik ben er tegenaan opgegroeid. Ik ben vaak op de markt geweest, nou, op het plein. Ja. Dan ben je bekend met de mooie panden, de grachten die er zijn. En menig Delftenaar kent dat ook, menig toerist overigens ook. Maar wat men vaak niet weet is dat veel van die panden een VOC-achtergrond hebben. Mm-hmm. En dus daarmee ook betaald zijn over de rug van slaafgemaakte. En het is dus nieuw dat het nu in Delft gebeurt, Kittikotti. Hoe werd er eigenlijk door de stad op gereageerd? Nou ja, wat leuk is, is dus dat onze stichting dit jaar eigenlijk Kittikotti-programmering op eigen initiatief heeft ontplooid. Wij zijn daarvoor eigenlijk naar de stad gegaan met een aantal jongeren die met een groot bord waarop de letters of de woorden stonden Kittikotti door de stad liepen. En mensen aanspraken van, goh, wat staat hier? Mm-hmm. En dat liep best wel hilarische reacties op. Oh, van Ketelkottel of Kittikotti. Of ik ken het wel van iets waarvan ook weer was het niet ergens ooit op het nieuws. Tot aan, volgens mij heeft dat iets te maken met de slavernij en afschaffing. Dus je merkt vooral dat bij de jongere generatie dat daar gelukkig meer bekendheid is. Bij een deel van de Delftenaren dat daar nog weinig bewust van is. Ook wat er zich heeft afgespeeld. En vooral hoe dat van belang is voor Delft. Maar best wel opvallend dat juist de jongere generatie dus wel weet waar het voor staat. Ja, vaker. Het is natuurlijk iets wat ook steeds vaker terugkomt in het onderwijs. En wat je natuurlijk ook ziet is dat vooral de jongere generatie ook veel van elkaar leert. Ook intussen het besef gelukkig heeft dat Kittikotti niet alleen een Surinaams of Antilliaans viering is, maar dat het een stukje gemeenschappelijke geschiedenis is die we met elkaar herdenken en vieren. Ja. Dus het gaat ons allemaal aan. Ja, en die viering is 1 juli. Maar jullie zijn vorige week al begonnen met de eerste activiteiten. Hoe ziet het programma eruit? Nou ja, wij hebben twee evenementen georganiseerd. Althans, één is nu achter de rug. Inderdaad, afgelopen vrijdag hadden wij in het Stadstheater De Veste hadden wij een waanzinnige Kitty Kotti theatervoorstelling met onder meer theatericoon Jetty Maturin. Mm. En nog een aantal andere lokale acts. En daar hebben we eigenlijk een reis van het verleden tot aan het heden op weg naar de toekomst. Nou, de reacties waren overweldigend. Wat raakte je het meest? Nou ja, kijk, als je zoiets neerzet voor het eerst in Delft, dat doet wat met mensen. De reacties die mij persoonlijk het meest raakten, dat waren de reacties van dankbaarheid. Vooral mensen van zeg maar generatie 50, 60 plus. Ja. Die mij in de ogen op een hele indringende manier aankeken en zeiden van goh, dank je wel dat je eindelijk ons verhaal, het stukje vergeten geschiedenis of soms zelfs verzwegen geschiedenis, dat je dat op dit podium aan de man brengt in Delft. En ik had me op een heleboel voorbereid, maar niet zo een bedankje. Dat echt oprecht vanuit het hart kwam, dat mensen eindelijk het idee kregen dat ze gehoord, gezien, gewaardeerd werden. Weet je, als stukje erkenning en herkenning. En dat is uiteindelijk waar je het voor doet. En waren dat dan, Glenn, ook nazaten van tot slaafgemaakte? Die dat zeiden? Ja, ook zeker. Maar niet alleen. En dat was het bijzondere, weet je wel. Dat het, ik noemde het net al, het is een stukje gemeenschappelijke geschiedenis. Dus je hebt ook een heleboel nazaten van voormalige slavenhouders die ook heel blij zijn met het feit dat het verhaal naar buiten komt. En niet vanuit een stukje schuld of schuldgevoel of iets dergelijks, maar veel meer vanuit, joh, dit is wat ons hier op dit moment samen heeft gebracht. Ja. En net als hoe we met z'n allen heel erg bewust zijn bij 4 mei en 5 mei, zodat het nooit meer gebeurt. Zo willen wij ook die bewustwording in gang zetten rondom 1 juli. Ja. Dat nooit meer gebeurt. Precies. En wat gaan jullie 1 juli, 1 juli zelf doen? Nou ja, 1 juli zelf, dat wordt ook heel magisch. We hebben een herdenkingsparade. Beginnen we in het Delftse Popta Park. Dat is zeg maar in een van de buitenwijken in Delft, een winkelcentrum. En van daaruit lopen we een kleine kilometer met een Surinaamse kasikkelband, dus een soort van brassband. Lopen naar een andere buitenwijk met een mini-stoet. En daar begint de herdenkingsceremonie met een kranslegging, 3 kransen. Elke krans ter nagedachtenis van een windstreek die gekoloniseerd is of waar de slavernij was, dus het Caribisch gebied, Suriname en de Oost, Indonesië. En na die herdenkingsceremonie, ja, dan is het tijd om te vieren met elkaar. Jullie kiezen specifiek een buitenwijk dus, niet gewoon op het plein? Ja. Waarom? Ja, dat is ook wel zoiets. Kijk, normaliter is het zo van, joh, je begint in de buitenwijk en dat is de opmaat naar de binnenstad als epitome. Of als soort van opus magnus. Maar wij zijn lekker eigenwijs. Wij zeggen, nee, wij beginnen in de binnenstad. Prachtige binnenstad, Theater De Veste. Maar het moment zelf, dat doen we in de buitenwijken met de community. Daar een feest van verbinding en een moment ter nagedachtenis van. Nou, hartstikke mooi. Ik wens jullie veel plezier ook en mooie momenten en leerzaam ook. Dankjewel, Glenn Wijs, directeur van Stichting Can I Dream en initiatiefnemer van Kitty Kotti Delft. En straks, dit is de dag met Hans van der Steeg. Thijs van der Brink. Oh, hi Thijs. Ja, hoi, goedenavond. We gaan het hebben over elektrisch rijden. Want vanaf 2025 moeten alle zakelijke leaseauto's elektrisch zijn. En vanaf 2030 mogen we in Nederland alleen nog maar elektrische auto's kopen. Ja, is dat haalbaar en betaalbaar? Daar gaan we het over hebben. All right. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp zegt dat Kamerleden zich onveilig voelen nu boeren ook bij het huis van politici actie voeren. Landbouw- en stikstofwoordvoerders in de Kamer hebben veiligheidsinstructies gekregen en de politie houdt hun huis extra in de gaten. Meer kan er volgens Bergkamp nu niet gedaan worden. Rond de woning van stikstofminister Van der Wal geldt voorlopig een noodverordening, meldt de gemeente Harderwijk. Aanleiding is de boerenactie van gisteravond, toen boeren door een politieblokkade braken. Niet alleen pasgeboren kinderen kunnen straks een dubbele achternaam krijgen, ook andere jonge kinderen in het gezin. Minister Weerwind past het wetsvoorstel aan, omdat hij niet wil dat kinderen in één gezin verschillende achternamen hebben. Naast Rusland, erkent nu ook Syrië de onafhankelijkheid van de Oekraïnse volksrepublieken Lugansk en Donetsk. Syrië is van plan om op diplomatiek gebied samen te werken met de volksrepublieken. Het weer, vanavond wolken en zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen eerst zonnig en 25 tot 29 graden. In de middag en avond stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen. De files zijn eigenlijk allemaal opgelost, maar demonstrerende boeren op de A37 hebben er toch weer een gecreëerd. Vanuit de Duitse grens naar Hogeveen is de weg dicht bij knooppunt Holsloot en het zorgt voor ruim een half uur vertraging.